राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 16 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम बात करने से आप बोलने का एक ही बात कहते हैं तो ये बात तो एक ही है। असत का त्याग कर देना सत्य की प्राप्ति करनी यही बात है। ये सब लेख इसी में ही है, असत का त्याग और सत्य की प्राप्ति। परमात्मा सब जगह प्राप्त है तो लेखक हो चाहे वक्ता हो चाहे कवि हो चाहे कुछ भी हो, वास्तविक बात तो एक ही है, ना सोचो विदित भावो ना भावो विदित रत, यही तो बात है सभी। आदर्श लोग आदर्श लोग में सब जितने शास्त्र है सब प्रमाण है सब अंतर्गत आ जाते सभी, ना सो तो विद्युत भाव ना भाव विद्युत रहता। सत सत ही है असत ही है, सत की सत्ता है असत की सत्ता ही नहीं है, दो ही तो बात है। फिर हो जाए खास तो सत की प्राप्ति करनी है, सत की प्राप्ति में असत का निषेध करना है बस। असल हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप शत्रुप है। अगर असल रूप हो तो 84 लाख योनि में कौन जाएगा, और अलग अलग लोक है जैसे भगवान के भी है वैकुंठ है, ब्रह्मा जी का है, इंद्र का भी है, लोग हैं, लोगों में कौन जाएगा। ये तो सत्य है परमात्मा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सरसुग्रासी, ये तो वही है की है, नहीं तो कौन जाएगा फिर। जन्म मन का दुख है दुख जो है ये स्वयं सत्य है, तब तभी दुख होता है, असत्य हो तो दुख जाओ तो खत्म हो जाएगा। इस वास्ते बात तो एक ही है, असत असत है सत सत है, सत की प्राप्ति करनी है एक ही बात है, सत सत ही है। सत की प्राप्ति के लिए असत का त्याग करना है तो असत क्या है, वह कोई चीज है तो मेरा कुछ भी नहीं है, असत में हमारा कुछ भी नहीं है। असत का इतना ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड है और मैं हमारे तिल तिल चीज भी नहीं है तो असत में नहीं हूं, असत में कोई चीज हमारी नहीं है। एक एक ब्रह्मांड में कितने कितने चीजें हैं जिसकी गणना नहीं कर सकते आप, इतनी चीजें हैं परंतु उनमें से कोई भी हमारी नहीं है। प्रकृति कार्य सब प्रकृति कार्य है, प्रकृति चीज है। गीता में भी गीता प्रकृति में पुरुष समझे भी जिन्ना देव भाव भी दोनों आदि समझो प्रकृति और पुरुष दो चीज आती है। क्षेत्र क्षेत्र और ज्ञान में यह तो ज्ञान मतलब ज्ञान भी क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान में यह बात आई। क्षेत्र है वो औसत है, क्षेत्र है औसत है। सब शास्त्रों में समय दो ही बात आती है, कोई असत कोई सब कुछ मानता है, तो जो असत में अटके हुए है वो असत ही सत्य होता है। संग्रह और भोग ये असत सत्य होता है, संग्रह भोग में लगे हुए न संग्रह सत्य है न भोग सत्य है, असत में अगर निकल जाए सत्य तब सभी प्राप्त करे तो सदा के लिए कल्याण हो जाए सबके लिए। एक कोई कोई हिंदुओं के लिए, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो, किसी का कोई पक्षपात नहीं है, कल्याण में कोई पक्षपात नहीं है, जो है वो ले लो अपना, असत है वो तो रहेगा नहीं, कितना ही ले लो कितने पर मदद कर लो तो ठहरेगा ही नहीं, अर्थ टिकेगा ही नहीं। नाम जिसका असत है सत्ता जिसकी है ही नहीं वो कैसे टिकेगा, सत्य वो नाश नहीं होगा, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य, असत भावा ने भी देते असत की सत्ता सही नहीं, और सत्य उसका अभाव होता ही नहीं, कोई माने चाहे न माने जाने चाहे न जाने स्वीकार करे चाहे न करे अनुभव हो चाहे न हो बात होती है। तो परमात्मा सबसे सामान्य रूप से सदा ही विद्यमान है सबके लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो सबके लिए ही। तो परमात्मा की प्राप्ति करना है उसे दुख सदा के लिए मिट जाता है, जलन मन मिट जाता है, संताप मिट जाता है, जलन मिट जाती है, कमी मिट जाती है, वो कमी कभी होती ही नहीं अपने में, जो नहीं होता है वो मिट जाता है, और जो सत है वो मरता है ही नहीं वो ही रहता है, बात तो यही है। सब शास्त्र दो के अंतर्गत आ जाते हैं, वही भेद हजारों हो सकते लाखों हो सकते करोड़ों हो सकते हैं, कितने भेद हो जाए वास्तव में सत सत ही रहेगा असत असत ही रहेगा। अब सत की हमें प्राप्ति करना है तो मेरा कुछ नहीं है, ये सबसे पहली बात है, इसलिए मेरा क्या है जीव जितने अपना माना छोड़ गया तो सोई जितनी चीज भी अपनी ले गया नहीं, आया तो लाया नहीं चाहे तो ले जाएगा नहीं। उस तत्व को न जानने कहां से बार बार जन्मता है मरता है दुख पाता है संताप होता है जन्म होती है, और सत्य दर विचार कर सत्य की प्राप्ति हो जाए तो सब मिट जाएगा, सब दुख दुखों ने इंद्री कर दुखों को मिटावे तो एक एक दुख बहुत रहेगा। इस बार सत्य की प्राप्ति या सत्य का निषेध है, अपना कुछ है ही नहीं, इस बार देश संसार में अपनी कोई चीज नहीं है ऐसा मान रहे। और हाँ जब कोई चीज हमारी नहीं है तो फिर हमें चाहिए भी क्या, जब शरीर को अपना माना है तो रोटी की भी जरूरत है, जल की भी जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, मकान भी जरूरत है, पृथ्वी की भी जरूरत है, कई तरह की जरूरत हो जाएगी, फिर अपना कुछ है ही नहीं तो जरूरत ही कोई बात नहीं, हमारा चाहिए भी कुछ नहीं, हमारी चीज कोई है ही नहीं, हमारे काम आवेगी ही नहीं। जब कोई हमारे नहीं तो धर्मात्मा हो गए, हमारे कुछ नहीं चाहे तो योगी हो गए, और हमारा किसी के साथ संबंध नहीं है तो साक्षी हो गए, असंग हो गए, असंगो ही एवं पुरुष असंग है, तो किसी से किसी साथ अपना पड़ा नहीं, अपने चाहना नहीं है और संबंध भी नहीं है, अपने लिए कोई चीज अपनी नहीं है, कृष्ण तो भी अपना नहीं है। ऐसा प्रगति की चीज हुई तीन हुई तो अपनी नहीं है, तो अपना तो भगवान एक ही हुआ, तो भगवान का क्योंकि अभिमान हो भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अभिमान हो जीव लोग जीव भूत सनातना, कहीं ईश्वर अंश कह दिया अभिमांस कह दिया, ईश्वर बोले तो अभिमान और दूसरे तस्त गए तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सूराशी, तो इसलिए क्या चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं, तो उसमें नहीं कुछ चाहिए नहीं, तो असंग हो गया, तो ज्ञानी हो गया, कुछ के साथ कोई संबंध नहीं, सबसे संबंध विच्छेद हो गया तो तू ज्ञानी हो गया, सबके साथ में संबंध विच्छेद हो गया तो परमात्मा के साथ अपना संबंध नित्य है, वो कभी मिटता है ही नहीं, जाने तो ऐसा ही है, न जाने तो भी है, स्वीकार करे तो भी है, अस्वीकार करे तो भी है, अपना संबंध न माने तो ही संबंध है, परमात्मा हमारे है, क्योंकि ईश्वर से ही वो मिला सही, तो प्रेम हो जाएगा, क्योंकि हमारा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ईश्वरी हमारे केवल केवल ईश्वर को अपना माना और भक्ति हुई, तो धर्मात्मा का भी जन्म धर्म नहीं होगा, योगी का भी जन्म मरण नहीं होगा, ज्ञानी का भी जन्म मरण नहीं होगा और भगवत भक्ति का भी जन्म मरण नहीं होगा, केवल चेतन में रह गए, जड़ता का त्याग कर दिया तो चिन्मय तत्व रह गया, सत्ता मात्र अपना स्वरूप है, ये सत्ता एक ही है वास्तव में, दो सत्ता कैसे होगी, एक ही सत्ता है, वो कई तरह से प्रकट होती है, कई तरह से होने पर भी सत्ता एक ही है, ईश्वर से तो सत्ता हुआ, ईश्वर से जीव अविनाशी, अविनाशी सत्ता हुई, ईश्वर का अंश हुआ अविनाशी हुआ, तो सत्ता मात्र की प्राप्ति करने का ज्ञानी हो गया, सत्ता मात्र मानो संपूर्ण असत का त्याग करते ही ज्ञानी हो गया, असत परमात्मा है उसके साथ संबंध करते ही भक्त हो गया, भक्त हो गए तो पूर्ण हो गया, भक्त मानस नहीं प्राप्त हो जाएगा, ज्ञानी सराम हुआ जो सब त्याग कर देता है, असंगता का अनुभव करता है, असंगता अनुभव कर दे ज्ञान हो गया, ज्ञानी का भी जन्म मरण नहीं होता, योग का भी जन्म मरण नहीं होता, धर्मात्मा का भी, और भगवत भक्त का क्या जन्म मरण हो, भगवत भक्त के लिए गीता में एक लिस्ट मान लगी है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तथा बुद्धि योगम तम तथा मैं ज्ञान दे देता हूँ, जिसे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, और अज्ञान बेचारे वह ज्ञान को ज्ञान देता हूँ, तेषाम एवानुकंपा महाज्ञान जमा नाशयामा तो ज्ञान दे मेरे वास होता, देते विमान ज्ञान के द्वारा सब अज्ञान मशहूर हो जाता है, ये परमात्मा होता है योगी नाम सर्वेशा, जितने योगी होते हैं ज्ञान योगी भक्ति योगी अष्टांग योगी लय योगी मारे कई तरह के योग है, पर बात तो सत्य तत्व को प्राप्त करना है, असत का त्याग करना इतनी बात है, जिसमें भी असत का त्याग कर दो, सत्य का त्याग करने की जरूरत नहीं है, असत का त्याग कल्याण हो जाएगा, परमात्मा को अपना मन और भक्त हो जाएगा, गांधी और भक्त तो है ये, भक्त का भगवान है ही भगवान है, ज्ञान में तो सबका त्याग, असत का त्याग हो गया, और भक्त में भगवान की प्राप्ति हो गई। केवल चैतन्य भगवान जन्म है, वो हमारे हैं। ये सर्वमिदम् पुरुषस्य परपार्थ भक्त लब्धिस्तदर्या, अनन्य भक्ति से जिसकी प्राप्ति होती है वो भगत लब्धिस्तदर्या, अनन्य भक्ति से जिसकी प्राप्ति होती है। अविनाशी क्या है? ये सर्वमिदम् तत्त्वम् जिसे सब व्याप्त है, सब में परिपूर्ण है, तो सब में सब जगह परिपूर्ण है, तो जो साधना करने वाला है उसे भी वो परमात्मा है ही। तो सब जगह है तो ऐसा तो है, किसी व्यक्ति को छोड़कर भगवान व्यापक है तो भगवान हो ही नहीं सकता। तो आप जगह चुप हो जाए, आलस्य का प्रमाद अगर निद्रा बिल्कुल नहीं, तो सबको प्राप्त है इसके बिना। निद्रा से प्रमाद उत्तम और तत्ताम सुधार स्वरूप, तो परमात्मा को प्राप्त कर दो तो एक बात है, आत्मा की प्राप्ति कर दो तू ज्ञान है। बोध में धर्म और मिट्टी में कोई फर्क नहीं है, यानी क्या हुआ संबंध विच्छेद हुआ प्रकृति के साथ में, तो बोध हो गया। बोध होने पर भी सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो जन्म बनने का कारण नहीं बनता, केवल मतभेद में वो कारण बनता है। कोई अद्वैत मान है, कोई द्वैत मान है, कोई विशिष्टाद्वैत मान है, कोई श्रद्धा शुद्ध मान है, भेद अभेद मान है, कोई अचिंत भेद मान है, ये मतभेद होते हैं अहंकार है। अब अहंकार भी मिट जाता है, भक्ति हो जाती है, तब ये भेद भी मिट जाता है। आखिरी भगवान की भक्ति है, इसमें मतभेद है। कई मानते आखिरी ज्ञान है, बोध है, और कई माने आखिरी भक्ति है, मतभेद आचार्य हो गए। परंतु कल्याण सब में उद्धार में, परमात्मा को मान करे कल्याण करे कल्याण है, आत्मा को मान करे कल्याण है, सब को त्याग है तो परमात्मा है। परमात्मा को मानने से सब द्वंद्व मिट जाते हैं सब। तो ज्ञान में त्याग हुआ मुख्य, असंगता, किसी प्राणी के साथ में कोई किसी का संबंध नहीं, तत्व ज्ञान हो गया। अरे मैं तो गिरधर गोपाल हो गया, तो भक्ति हो गई। वो भक्ति में फिर वो वर्धमान प्रेम होता है, जब भगवान के साथ होते तब तो एकता होती है, और अपने स्वरूप को अलग माने तब भक्त हो जाता है। विश्वास से भक्ति के लिए जो भेद मानना है, स्वीकार करना है, वही अनन्य भक्ति। अभिन्न अभिन्नता, भेद अभेद अभिन्नता, ये भगवान को एक माना है। दो भेद है, एक तो आरंभ से ही भगवान में है, फिर कोई बाधा नहीं है। भक्तिया संजाति या भक्तिया, भक्ति संजाति, इसमें पैदा होने भक्ति, तो साधन भी भक्ति और साध्य भी भक्ति, दोनों भक्ति है। साध्य भक्ति प्राप्ति करना है, साधन भक्ति को स्वीकार करना है। क्षेत्र क्षेत्र के और ज्ञान में ये ज्ञान हुआ और परमात्मा को प्राप्ति हुई, भक्ति हुई। इस वास्ते सिद्धांत से बात यही होगी। कितना ही कोई चतुर हो, नट और दास्ता हो, तो पृथ्वी को छोड़ कर कहाँ नाचेगा? अपने कंधे पर कोई नाच सकता है? नाचेगा तो पृथ्वी में ही, पृथ्वी रहता हो गई और सब परमात्मा के ही अंतर्गत है, परमात्मा का ही अंश है, ऐसे में ही पूर्ण तो है। ज्ञान में सबका त्याग है, सबसे अलग हो गया है, पर मेरा क्या, मेरा प्रेम अगर ही भक्ति, भक्ति में प्रेम होता है, अनिर्वचनीय प्रेम है, प्रेम में सब समाप्त हो जाते हैं। हमारा प्रेम, हमारा प्रेम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई, मेरा भाई का सिद्धांत बहुत बढ़िया है, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब दूसरा है कि नहीं है, क्या है क्या, अपने मतलब नहीं है, अपने जैसे कुछ कोई मतलब नहीं है। रास्ते बैठा हुआ कोई पत्थर पड़ा है तो पड़ा है, लकड़ी पड़ी है तो पड़ी है, खुला कर पड़ा है तो पड़ा है, अपना कोई मतलब नहीं, उससे लेना है देना है, फिर से कोई मतलब नहीं है। मैं तो गिरधर गोपाल हुए बस, और किसी से कुछ मतलब नहीं, भगवान मेरे हृदय में भगवान गाऊ, जहां भगवान मेरे हृदय में भगवान गाऊ वहां वर्धमान प्रेम होगा, भगवान की दृष्टि में भगवान के साथ भगवान ही रहे केवल ही, अगर उसने अपनी तरफ दृष्टि करी तो भगवान का दास अपने हो रहेगा, दास हो सके हो वात्सल्य हो, यही बात है। माधुरी बा भगवान के साथ बात ये है, असत का त्याग कर रहा है, सत की प्राप्ति कर दी, ये बात खास है। सब ग्रंथ आ जाए तो अंतर्गत जो जो ऐसे सिद्धांत है जिनसे कि जन्म मन में छूट जाता है, तो बात यही है, घर में रहते हैं उसमें है, प्रकृति के साथ रहेगा, जो सामग्री वो अपनी है, ये प्रकृति के साथ है संबंध, शरीर अपना है, मन बुद्धि अपना है, वो है नहीं अपने, ये मन है वो अपने जन्म मन कर रहे है, और अपने है नहीं, ये असत विभाग अलग है, सत का विभाग अलग है, उभय और भी सत्व भी, अरे उभय इन दोनों का उभय तत्वदर्श देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि सत है वो है, असत वो नहीं है, नहीं के साथ में रहते हैं, नहीं में है मान लेते हैं, फिर जन्म मन में जाते हैं, दुख पाते हैं, है में है मान लेता ठीक ठीक हो जाता, खुल गया सबके लिए, कोई वर्ण हो कोई आश्रम हो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।